Selamun Aleyküm arkadaşlar. Leyl Suresi. Bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, sizin işleriniz başka başkadır. Artık kim verir ve sakınırsa ve en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim cimrilik eder, kendini müstani sayarsa ve en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. O ateşe ancak kötü olan girer. Öyle kötü ki yalanlayıp yüz çevirmiştir. En çok korunan ise ondan uzak tutulur. O ki Allah yolunda malını verir, temizlenir. Onun nezdinde hiç kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir ve o hoşnut olacaktır. 21 ayetten oluşan Leyl Suresi, Allah yolunda yürüyen ve Allah yoluna karşı çıkan, Allah'ın dediklerine karşı çıkan iki sınıf insanın iki özelliğini ortaya koyuyor. Birinci özellik, en güzeli tasdiklemek veya yalanlamak. İkinci özellik, Allah için vermek. Leyl Suresi'nde herkesin yaşadığı gece üzerine ve gündüz üzerine yemin edilerek başlanıyor. Ve herkesin gördüğü, yeryüzünde gördüğü, yaşayan canlı varlıkların erkeğini ve dişisini gördüğü, varlıkların yaratanına yemin ederek başlanıyor. Daha önceki sohbetlerimizde ve konuşmalarımızda sürekli söylemiştim. Allah insanların hiçbir şekilde yaşarken dünyada inkar edemeyecekleri gerçekleri gündeme getirerek, o gerçekler üzerine yemin ederek, işte o gerçekler kadar güçlü, gördüğünüz, inkar edemediğiniz gerçekler kadar güçlü bir gerçek olarak size ayetlerimi gönderdim vurgusunda. Gece bir ayettir Allah'ın dilinde. Gündüz de bir ayettir. Erkek ve dişi de bir ayettir. Onu yaratana yemin etmek de bir ayettir. Ve bu ayetler Allah katında bir delildir. Zaten ayetin bir anlamı da delil ifadesidir. Delil olarak algılanmasıdır. Allah insanların beş duyusuyla gördüğü, yaşadığı, hiçbir şekilde inkar edemeyeceği, bunlar yoktur, bunlar yalandır diyemeyeceği şeyler üzerine yemin ederek, işte ey insanlar, bakın, geceyi inkar edebiliyor musunuz? Bu bir gerçek. Gündüzü inkar edebiliyor musunuz? Bu bir gerçek. Gördüğünüz erkek ve dişi varlıkları, ki Allah bir nimet olarak onları erkek ve dişi yarattı. Onları yaratana yemin ederim ki o gördüğünüz erkek ve dişiler de bir gerçek. İşte bu gerçekler gibi onlardan daha gerçek söz size iniyor. Bilgiler geliyor. Anlatımlar geliyor. Hükümler geliyor. İşte bunlar kadar gerçek. Gündüzün geceye geçtiği, gecenin gündüze geçtiği gibi insanların hayattaki davranışları da, hayattaki yaklaşımları da, gerçeklere karşı yaklaşımları da başka başkadır. Her insanın işleri birbirinden farklı ve başkadır. Zira Allah onlara özgürlük vermiştir. Başka başka yaşayabilme imkanı vermiştir. Dileseydi Allah her insanı aynı yaratırdı. Dileseydi Allah hiçbir insana farklı yaşama imkanı vermezdi. Dileseydi Allah hiçbir insana farklı düşünme, farklı hükmetme, farklı akıl etme imkanı vermezdi. Herkes robot gibi aynı olurdu. Tornadan çıkmış, fabrikasyon, düğmesine bastığın zaman çalışan robotlar gibi aynı olurdu. Ama örtünen geceye, ağaran gündüze, erkek ve dişiyi yaratan Rabbime yemin ederim ki, insanlar Allah'ın bir nimeti olarak başka başka yaratıldılar. Farklı. İşte bunlar bir nimettir. Bu farklılıkları en güzele götürebilen, bu farklılıklarıyla en güzeli yapabilen, bu farklılıklarıyla en güzeli tasdik edebilen, işte o, gerçekten kendisine verilen nimetleri anlamış, gerçekten yaratılışın hikmetini anlamış bir insan olarak Rabbinin huzuruna gelir ve Rabbi de ona her şeyi kolaylaştırır. Hesabı, kitabı, sorguyu, her şeyi, yaşamı. Sadece ahirette değil, bundan önceki cuma günkü sohbetimizde şunu söyledim, gelen ayetler doğrultusunda. Rabbimiz bu dini bize, bu hikmetleri bize, bu nimetleri bize asla zorluk olsun diye, bize sıkıntılar gelsin diye göndermedi. Tam tersine, dünyanın sıkıntılarından, aklın yanlış akıl edişlerinden, muhakemelerin yanlışlarından, iradelerin yanlış kararlarından bunalacak, sıkınacak bir hayatın olmaması için en güzel şeyleri doğru bir şekilde öneren, mevcut nimetlerle en güzel bir hayatı yaşamak için önerilen bir yaşam tarzını insanlara sunmak ve bu yaşamı yaşayan insanlar Rabbiyle, insanlarla, doğayla, nimetlerle bir bütünlük içerisinde yaşayarak sevgi dolu, saygı dolu, mutlu bir hayatı yaşamak üzere, kolay bir hayatı yaşamak üzere bu din geldi. Allah'tan ayetler geldi. Değilse insanlar kendi akıllarıyla bir hayat kuracaklar, kendi muhakemeleriyle bir hayat kuracaklar, kendi iradeleriyle bir hayat kuracaklar. Bunları sonra yanlış olduğunu anlayacaklar. Bin türlü pişmanlıklarla, eyvahlarla bir hayat geçirecekler. Halbuki işte hepimizin yaşları bir noktaya geldi. Allah'ın önerdiği hiçbir şeyde, hiçbir bilgide, hiçbir hükümde yaşandığı zaman eyvah ben bunu yapmasaydım, keşke diyebileceğimiz asla bir şey yok. Çünkü o en güzel söz ve insan onu tasdik eder de ve o tasdik ettiği söz uğruna sevgisini, saygısını ve kendinde olan nimetleri paylaşırsa, verirse çok kolay bir yola girmiş olur. Başarılı, çok çok kolay bir yola girmiş olur. Ve bu yol sadece dünyada değil, bu yol aynı zamanda ahirette de hesabı verilirken çok kolay bir yol olur. İşte Rabbim diyor ki, gece ve gündüzün nimetlerini, erkeği ve dişiyi yaratan Rabbinin nimetlerini anlayan, idrak eden ve o başka başka hayatlar için yaratılmış, böyle bir hayatın nimetleri için yaratılmış insan en güzel söze uyar ve onu tasdik ederse ve Allah'ın önerdiği şekilde de sevgisini, saygısını ve nimetleri paylaşırsa, verirse, duayla, insanla, canlarla, varlıklarla paylaşırsa, işte o mutlu, bir bütünlük içerisinde, bir dinginlik içerisinde hayat yaşar, kolay bir hayat yaşar. Hayatı zorlaştıran her şey insandan kaynaklanır. Allah'tan değil. İnsan yanlış kararlarıyla, yanlış akledişleriyle, yanlış muhakeme kuruşlarıyla, yanlış iradi özgürlükleriyle, özgürce verdiği kararlarla kendine bir yol çizer ve bu yol yanlışlarla dolu olur ve bundan da hep nedamet duyar, pişmanlık duyar. Moda bir söz. Belli bir yaştan sonra keşke şimdiki aklım olsaydı ne olacaktı? Geçmişteki yanlışlarımı yapmazdım. Peki bugün doğruyu mu yapıyorsun? Evet. Tarih alın, not alın. 2 sene sonra, 3 sene sonra bu evet dediği şey içinde keşke şimdiki aklım olsaydı onu yapmazdım diyecektir. Ama deminki dediğim gibi Rabbimin emrettiklerine, Rabbimin önerdiği bilgilere, ortaya koyduğu bilgilere uyan bir insanın pişman olacağı, 2 gün sonra keşke yapmasaydım diyeceği ne var? Bir tane örnek var. Sadece bu çağa ait değil, geçmiş ve gelecek çağlara ait olarak düşündüğümüz zaman ne var? Ama biz Allah'ın dini deyip de Allah'ın dini yerine, Allah'ın bilgileri yerine, Allah'ın hükümlerine yerine, kulların bilgilerini, kulların hükümlerini Allah'ın dini diye uygularsak ki işte içinde yaşadığımız toplumda İslam dediğiniz zaman, İslam'ın kültürü dediğiniz zaman, İslam'ın bilgileri dediğiniz zaman, İslam'ın kuralları dediğiniz zaman, İslam'ın hükümleri dediğiniz zaman Allah aşkına ciltler dolusu tefsirlerden, ciltler dolusu hukuk kitaplarından, ciltler dolusu fikir kitaplarından kaç tane içinde yüzde kaçı Allah'ındır? Yüzde kaçı Allah'ın bilgilerine dayanır, Allah'ın hükümlerine dayanır? Yüzde kaçı? %1'i mi? %2'si mi? Ciltler dolusu bilgi. Halbuki 600 sayfalık kitapta Allah işin mantığını koyan, örnekler veren, geçmiş peygamberlerden bahseden, işte okuyoruz, muhakemelerden bahseden bir sürü bilginin yanında hüküm olarak işte ahkam ayetleri dedikleri 15-20 civarında. Bugün kendisinden hukuk üretilen ayetler 15-20 civarında. Ama 20 cilt hukuk kitabı. Kimin hukuku? Allah'ın hukuku mu? İslam dininin hükümleri diye 20 cilt yazılan bir hukuk kitabında Allah'ın hukuku yüzde kaçtır acaba? Veya 25-30 ciltlik bir tefsir kitabında Allah'ın ayetlerinin özü yüzde kaçtır acaba? İşte böyle bir dini yaşarsak, Allah'ın dinini değil de kulların Allah adına ürettikleri bir dini, bir hükümler toplumu yaşarsak, o zaman belki nedametlerimiz olabilir. O zaman belki bir sürü pişmanlıklarımız olabilir, bir sürü yanlışlarımız olabilir. Nitekim her birimizin hayatı Allah'ın yolunda yürümeye başladığımız andan itibaren eğer bir hesaba çekersek şunu göreceğizdir. Geçmişte filanca görüşe sahip olmuşuz, geçmişte filanca görüşe sahip olmuşuz, geçmişte şöyle bir görüşe sahip olmuşuz, değiştire değiştire değiştire bugüne kadar gelmişiz. Niçin değiştirerek gelmişiz? Çünkü demişiz ki bunlar Allah'a ait değil, bunlar Allah'a ait değil, bunlar Allah'a ait değil, bunlar Allah'ın ayetlerine ait değil, bunlar hep kulların görüşleri demişiz. Bizi yanılsınlar demişiz. Ve biz o görüşlerin yüzünden nice zorluklar çekmişiz, nice bunalımlar çekmişiz, nice pişmanlıklar duymuşuz, terk ede gelmişiz. Bunlar önemli. Halbuki Allah'ın bilgilerine uyan, Allah'ın kitabına uyan, Allah'ın hükümlerine uyan için bu yol, yaşam çok basittir. Her iki dünyada da Allah ne diyor bizden? Bütün yarattıklarımız sen. Sana verdiğim en güzel nimetlerle, farklı özelliklerle, o yarattıklarımla aradaki ilişkiyi, sevgiyi, saygı üzerine kur. Paylaşım üzerine kur. Adil ol. Ve sana gönderdiğim güzel sözlerle hayatına yön ver. Güzel hükümlerle, doğru hükümlerle ana hattını çiz o hayatın. Bak o zaman sen nasıl bir kolay bir yola gireceksin. Bencilliklerden arınmış, dünya hırslarından arınmış, büyük bir çatışma içerisinde yaşamaktan ayrılmış, sevgiyi esas alan, saygıyı esas alan, paylaşım esaslarını esas alan, vermeyi esas alan, paylaşmayı esas alan bir sistem üzerine gayet birlikte ve mutlu bir şekilde yaşam kuracaksın. Bu dünyada böyleyken öbür tarafta ahirette ise bu hayat çok basit sorgulanacak ve bu hayatın sorgusu çok basit geçecek ve hesabı çok kolay olacaktır. Ama kim cimrilik eder, paylaşımı kaldırır, kendini müstani sayar. Bakın buradaki kendini müstani saymak çok önemli. Niçin cimridir? Benim kimseye ihtiyacım yok. Müstani sayıyor. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yarının ne olacağı belli değil. Yaşadığımız dünyanın, içinde yaşadığımız evlerin, gökyüzünün, yeryüzünün ne olacağı belli değil. Her an her şey olabilir. Her an başımıza yıkılabilir her şey. Bir rüzgar alıp gidebilir. İşte İstanbul'da bir sel alıp gidiyor her şeyi. Dünyanın dengesi bozulabilir. Birdenbire güneş farklı bir yörüngeye dönebilir. Birdenbire her şey farklılaşabilir. Düşünün dünyanın ısısının 10 derece düştüğünü genelde veya 10 derece arttığını. Şimdiden 2-3 derece eksilme ve artmasıyla geneldeki dünyadaki küresel ısınmadan bahsediliyor. Büyük bir kıyametten bahsediyor bilim adamları. Yani 2 derecelik, 3 derecelik bir 10 derece arttığını düşünün. Artamaz mı? Kim engelleyebilir? Hiçbir şeyin garantisi yok. Her zaman dilime dolarım. Bu dünyanın ortası ateş, üstü boşluk. Sen de yaşarsın güzel bir hoşluk. Aslında bir düşünsen, o hoşluğun temelinde, ortasında ateş topunun üzerinde yaşıyorsun ve o ateş topunun üstü de boşluk. Bir denge üzerinde duruyorsun, o denge kaybolduğu anda ne hoşluk kalacak ne bir şey. Ama buna rağmen insan kendini müstahni sayıyor. Diyor ki, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim evim de var, yerim de var, bağım da var, bahçem de var, işim de var, gücüm de var, mevkim de var, makamım da var, gücüm de var, her şeyim var. Onun için ben asla paylaşmam. Benim ihtiyacım mı var? Ancak fakirler paylaşır birbirleriyle. Çünkü onların birbirlerine ihtiyacı var. Böylece cimrilik eder. Ve en güzeli yalanlar. Allah'tan gelen sözleri yalanlar. Kendi yanlış kararlarına, yanlış akledişlerine, muhakemelerine uyar. 3 gün sonra pişman olacağı her şeye uyar. Ve böylece kendi önüne bir hayat kurar. Bu hayat zordur. Bu hayatın bütün dinamiklerini kendisi ayarlamak zorundadır. Aklını sürekli kullanıp yanlış yapmamak zorundadır. Muhakemesini sürekli kullanıp yanlış yapmamak zorundadır. Doğru hükümler verip yanlış yapmamak zorundadır. Bir an şaşırırsa kurduğu hayat başına yıkılır. Çünkü zordur. Ama mümin, inanan en güzele sarılır. Yanlış yapması mümkün değildir. Demin dediğim gibi Allah'ın yolunda yürüyen bir insan gerçekten Allah'ın dediklerine uyarsa ne yanlış olacaktır? Ama insan Allah'ın yolunda ayrıldığı zaman her yaptığının yanlış olmama ihtimali vardır. İşte o büyük bir tedirginliktir, büyük bir psikolojik hastalıktır ve büyük bir dikkat isteyen, insanı zorlayan bir hayat tarzıdır. Bir tarafta kaybetme korkusu, bir tarafta kazanma hırsı, bir tarafta elinde tutma hırsı, bir tarafta birilerinin alıvereceği korkusu ile hayatı zindan olur. İşte biz meslek olarak görüyoruz. Dünyaya bağlanan, her şeyi kendime göre yapacağım diyen insan, dünyevileşen insan büyük bir korku içerisinde yaşıyor. Meslek olarak görüyoruz, hesaplarını, kitaplarını yapıyoruz. Bizler evimize gidip rahat rahat uyurken onlar asla uyuyamıyor. Ya hırsız girdiyse, ya yangın çıktıysa, ya bilmem ne olursa, ya borsa düştüyse, ya dolar arttıysa, ya şöyle olduysa, ya böyle olursa, bugün böyle. Dün farklı, bu ayetler inerken farklı kaygıları vardı o müstahane sayanlara. Ama Allah diyor ki, işte siz en güzeli tasdik etmedikten sonra bütün hayatın yükünü kendi aklınıza, kendi muhakemenize, kendi iradenize verip bana tabi olmadıktan sonra siz kendinize böyle bir hayat hazırlarsınız ki bu zordur. Bunun hesabı da zordur. Sadece bu dünyada değil, gelecek dünyada da. Bunun hesabı da zordur. Hem de çok zor. Özellikle dünyada o güvendiği hiçbir şey düştüğü zaman kendisine asla fayda vermez. Hesapta da vermez. Öbür tarafta da düştüğü zaman, hesaba düştüğü zaman, hesabın huzuruna geldiği zaman o gün de fayda vermez. Gerçekten Allah'tan başka insanlara güzel sözü iletecek ve doğru yolu gösterecek hiçbir şey yoktur ki. Çünkü o yaratmıştır her şeyi. En iyisini o bilmektedir. İnsanın neye ihtiyacı olduğunu, onun neyle mutlu olacağını yaratan bilir. İnsan kendi kendine bilemez. Zanneder. İnsan sadece zanneder. 3 gün sonra o zanlarından dolayı pişmanlık duyar. Keşke der böyle yapmasaydı, keşke şöyle yapmasaydı. Sürekli şimdiki aklım olsaydı diye başlar ve bir sürü pişmanlıkları alt altına yazar. O her şeyin en iyisini bilen ve en doğru güzel hükümleri söyleyen, bize bildiren Allah şüphesiz hem ahiretin hem de dünyanın sahibidir. Bizim dinimiz asla Allah'la kul arasında dönen bir din değildir. Bizim dinimiz Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın hükümran olduğu bütün evrende geçerlidir. Bütün varlıklar üzerinde geçerlidir. Bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda geçerlidir. Çünkü o yaratılışın dinidir. Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın gönderdiği bilgi, yaratılışın bilgisi, yaratılışın dinidir. Her yerde geçerlidir. Bu zamanda geçmez, dünyada geçmez, ahirette geçerlidir. Böyle bir şey yok. Allah'ın gönderdiği bilgiler, Allah'ın gönderdiği hükümlerin hiçbirisi ahirette inanılacak, ahirette uygulanacak hükümler değildir. Tam tersine. Dünyada uygulanacak, dünyada inanılacak, kabul edilecek bilgilerdir. Ve o bilgilere inanılıp yaşamaktan sorumlu olarak öbür tarafa gidilip hesap verilecektir. Bir insan yanılarak, şaşarak, düşerek, din benim Allah'la kendi aramda bir ilişkidir, başkaları karışamaz derse yanılmıştır. Allah'ın hangi kuralı İnsan ilişkilerinin dışındadır? Allah'ın hangi kuralı dünyadaki varlıklar ilişkilerinin dışındadır? Allah'ın hangi kuralı ahirette işlenecek bir ameli hükmeder? 4 tane hüküm saysan dünyadaki insanları ilgilendirir. Dünyadaki eşya ile insan arasındaki ilişkiyi ilgilendirir. Dünyadaki insanla diğer insanlar arasındaki ilişkiyi ilgilendirir. Sadece Allah için gidip dua etmek, namaz kılmak mı? Hayır. O da insanı ilgilendirir ve diğer insanları ilgilendirir. Çünkü insan orada kendini bir özeleştiriye tabi tutar. Yenilenmeye tabi tutar. Vakitler arasında kendini bir muhasebeye tabi tutar. Tabi bilinçli yapıyorsa, şekilci yapıyorsa başka. Onun için Allah uyarıyor. Hiç kimse dünya benim, ahiret senin diyemez bana diyor Allah. Böyle bir şey hakkınız yok diyor. Şüphesiz ahirette dünyada bizimdir diyor. Alev alan yanan bir ateşle sizi uyardım. Doğru bilgilere ulaşın, doğru hükümlere ulaşın, doğru bir yaşam kurun. O alev alan yanan bir ateş ancak ona kötü olanlar girecektir. Öyle kötü ki onlar yalanlayıp yüz çevirirler. Eğer bir insan Allah'tan gelenleri yalanlayıp yüz çevirmiyor ise o ateşte bir işi yok. Çünkü ayet gayet açık ve seçik. Allah'tan geleni yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, Kur'an'ın getirdikleri 1500 öncesine aittir. Bugünkü çağ geçmez değil demiyor ise, dünyamı ben kurarım. Dünyadaki yaşam Allah'la bir ilgisi yok. Ama ben Allah'a inanırım. Allah'la benim inancım diğer insanları ilgilendirmez demiyor ise, o zaman mesele yok. Ama Allah, ben dinimi insanlar yeryüzünde yaşasın, dünyada yaşasın, ona göre hayatlarına şekil versinler. Beni yeryüzünde, dünyada tanısınlar, yaşamlarını bana göre dünyada kursunlar diye gönderdim sözünü tasdik ediyorsa, ondan yüz çevirmiyorsa, o zaman onun cehennemde bilgisi yok, ateşte bilgisi yok. Allah'tan korunan, Allah'ı seven ve onun güzel sözlerini tasdik eden, hükümlerini hayatında gerçekleştiren, ateşten uzak tutulur. Ama Allah'ın dini diye, Allah'ın hükümleri diye, kulların hükümlerine, kulların bilgilerine tabi olanlar, Allah'a rağmen uyardığı halde Allah'ın bilgilerine ve hükümlerine tabi olmayanlar, onlara dikkat etmeyenler, illaki yalanlamak, illaki yüz çevirmek, ben Allah'ı tanımam demekle değildir. İnsan Allah'ı tanıyor mu diyebilir. Ama Allah'ın hükümlerini bir kenara koyup, kulların hükümlerine Allah'ın hükmü diye inanıyor ise, Allah'ın bilgilerini bir kenara koyup, insanların ürettikleri, kendi akıllarından, kendi muhakemelerinden, kendi özgür iradelerinden ürettikleri bilgilere, hükümlere, bu dinin hükümleri diye inanıyor ise, hatırladığı halde, söylendiği halde hala da Allah'ın bilgilerine ve hükümlerine gelmiyor ise, onlar da yalanlamış ve yüz çevirmiştir. Ben Allah'a inanıyorum demesi hiç önemli değildir. İleride göreceğiz ayetlerde. Allah'a bağlılığı üzerine yemin etmiş nice insan yanılmış olacaktır. Çünkü Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın hükümlerinin hayatta uygulanması, insanın ona göre hayatına teşekkür ettirmesi esastır. İster sevgi duyarak, ister saygı duyarak, ister başka şekilde ne olursa olsun, Allah'ın bilgilerini ve hükümlerini hayatından uzaklaştıran her insan çok kötüdür. Onlar yalanlayıp yüz çevirmişlerdir. Böyle yapmayan ise korunandır. O korunanlar ateşten uzak tutulur. Onlar Rableri yolunda paylaşırlar, mallarını verirler. Kötü duygularından, dünyevi kirlerinden, dünyevi beklentilerinden, dünyevi varlıklarından vererek temizlenirler. Arınırlar. Kötü sözlerinden arınırlar, kötü düşüncelerinden arınırlar, yanlış kararlarından Allah'ın doğru hükümlerine giderek arınırlar ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri, ister akıl, ister muhakeme, ister irade, ister sevgi, ister paylaşım, ister saygı, ister mal, onları diğer insanlarla paylaşarak arınırlar, temizlenirler. Allah'ın nezdinde hiç kimseye ait şükran yoktur. Allah'ın katında insan hiç kimseye şükrünü söyleyemez. Çünkü bütün nimetler Allah'a aittir ve şükredilecek tek makam Allah'tır. Ve Allah'ın yanına korunarak gitmiş olan, temizlenerek gitmiş olan öyle bir mükafatla karşılanır ki bu hiçbir şükürle, bu nimet, o mükafat nimeti hiçbir şükürle kıyaslanamaz. Çünkü o kesin bir kurtuluştur. Bu ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için yola çıkanlara verilir. Sadece Rabbinin rızasını aramak için. Hiçbir art niyet, hiçbir dünya çıkarı, hiçbir menfaat, hiçbir hırs, hiçbir hayal, hiçbir hedef insani olarak güdülmeden her işte, her amelde, her düşüncede, her akıl edişte, her muhakeme kuruşta, her özgür iradedeki karar verişte sadece Allah'ın rızasını arıyorsa insan işte öyle bir nimetle karşılanır. O kesin bir kurtuluştur. Ondan o insan çok hoşnut olacaktır ve bunun karşılığında hiçbir şey kıyaslanamayacaktır. İnsanın şükrünün kıyası bile mümkün olmayacaktır. Evet arkadaşlar, Leyl Suresi ile ilgili görüşlerinizi alayım. Buyurun. Selamünaleyküm. Gerçekten muhteşem bir sureydi. Yani baştan insanı şöyle bir sarsıyor kendi hayatımızı, kendimizi bir sorgulamadan geçirmeye mecbur bırakan bir sure. Gerçekten muhteşem bir giriş yapıyor. Kendi hayatımızı gerçekten o kadar bilinçli yaşamamız gerekiyor ki bu bilinci de Kur'an'la oluşturmamız gerekiyor. Buralardan anladığımız bu. Yani insan hayatta kararlarını bilinçli bir şekilde ve doğru bir ölçüyle verirse gerçekten narırsa yani oluyor. Sorunlarımıza şöyle bir bu surenin ardından bakmamız gerektiğini ben fark ettim. Yani hayatta neler yaşıyoruz sorun olarak? Bu sorunların kaynağı ne diye baktığımızda herhalde her sorunun kaynağında Allah'ın doğrularından habersiz ya da oralara o doğruları koyamayışımız sebep diye bunu fark ettim. Herkese teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ses varmış ki yani ben ses var diye anladım. Evet, ben ses var diye anladım. Aşağı indirdim. Tabii yazdıklarınızı göremedim. Onun için hakkınızı helal edin. Sanırım hiç tam katılmamış mı? Temas mı etmemiş? Herhalde konuşmalarım hiçbir duymadı. Evet, kısa olarak değineceğim. Allah razı olsun. Şimdi Mehmet abi bu süre çok çarpıcı, gerçekten etkileyici. Burada ifade ettiğiniz gibi insanlar ikiye ayrılmış. Allah yolunda yürüyen ile Allah yoluna karşı çıkan olarak ikiye ayrılıyoruz. Allah-u Teala Allah yolunda yürüyenlere ateşi yasaklarken, onlara müjde verirken, Allah yolunda karşı çıkan insanlardan alevalar yanan bir ateşi vaat ediyor. Fakat bunun yanında 15-16. Ayetlerde o ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. Burada biz Müslümanlar için sevindirici güzel bir ifade. Elhamdülillah Allah teslim olan insanlarız. Takdir eden insanlarız. Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamaya çalışan insanlarız. Ancak bu yaşama isteğinin yanında insanlar bazen hatalar yapabiliyor, günah işleyebiliyor. Allah'ın zaten dediği hükümleri yapmayabiliyor veya teslim yapabiliyor, günah işleyebiliyor. Acaba burada yalanlama Allah'ın emirleri dışına çıkmak mıdır? Yoksa tüm hüküm Allah'ın hükümlerini, Allah'ın emirlerini, düzenini, sistemini, varlığını inkar mıdır? Eğer Allah'ın bir emrinden olsa, onu teslim etmek bir yalanlamaksa, ki bütün insanlar günahkardır. Bu yalanlamak tüm insanlar için geçerlidir. Bu konuda bir açıklama yapılırsa, bir diğer husus, dediniz ki mükemmel ayetler 30 küsur mükemmel ayet var, hukukla ilgili ayet var, düzeltiyorum. Fakat bakıyorsunuz ki ciddiyle hukukla ilgili açıklama İslam hukukla ilgili kitap var. Bu nedir? Bu dolayısıyla insanların kendi görüşleri, düşüncelerini ortaya koymaları veya ön çıkarmalarıdır. Şimdi aynı şey diğer kitaplar içine geçerli. İnsan yayınları, sanırım insan yayınlarıydı. O kitapların da bir yazı okumuştum. Bütün kitaplar bir tek kitabın anlaşılması için yazılmıştır. Şimdi insanlar direkt Kur'an'la muhatap olmayınca, direkt Kur'an okumayınca, ondan ifade etmeyince, muhakkak hepimizin başta yaptığı gibi İslam'ın anlaşılması ve Kur'an'ın anlaşılması için kitaplara müracaat etti. Kitaplar okudu. Bu kitaplar ciltler de olabiliyor. Ama neticede Kur'an'ın anlaşılması için. Burada tabii Kur'an'la çalışmadığı müddetçe, Kur'an'ın görüşleri geri plana atıp da insanların görüşleri ön plana çıkarmadığı müddetçe de bir sakınca var mıdır bilmiyorum. Olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada yani bir açıklama yaparsanız sevinirim. Yine de ifadeniz güzel. Süremiz çalışsa çok etkileyici ve güzel ifade ettik. Bana razı olsun. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlarım. Mehmet abi sonradan geldim ama yine de çarpıcı sureyi, can alıcı noktalarını dinledim. Teşekkür ederim. Gerçekten Kur'an'a genel bir bakış açısıyla baktığımızda hemen hemen her surede aynı şeyi anlıyoruz. Ama genelde toplumda şu hadise var. İşte Kur'an'ı kendi üzerine almıyor. Herkes bir başkasını anlatıyor. Aynı bu söylemleri üzerine almadan hep bir başkalarına aktarıyor. Bir başkaları cehenneme girecek. Hep güzellikler bize, kötülükler bir başkalarına. Sanki biz muhatap değilmişiz gibi bir sonuç çıkarılmaya çalışıyor. Oysa surede de baktığımız zaman direkt olarak bize bir hitap var. Eğer bunu yaparsak mutlaka karşılığını alacağız diye uyarılıyoruz. Herhalde en büyük problemimiz bu. Geçenlerde ateist bir vatandaşı dinlemiştim. O diyordu ki 33 yaşına kadar hep bir başkalarına Kur'an'ın indiğini anlıyordum. Ta ki 33 yaşında bu Kur'an'ın bana indiğini ve bana hitap ettiğini anladığımda ve bunu aklettiğimde Müslüman oldum diyor. Ama bunu aynı şekilde o kendini ateist olarak nitelendiriyor. Ama topluma baktığımızda aynı düşünce hemen hemen bütün toplumda var. Yani bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor ve ayetleri kendi üzerimize çevirmemiz gerekiyor. Evet, Rıfat kardeşim de şeyden bahsediyor. Böyle şimdi cehennemde, müminlerin cehennemde yanmayacaklarına. Hatta bazı ayetlerde diyor ki onlar hışırtısını bile işitmeyecekler. Evet, bu hadise var. Ve bir de şunu ben Mehmet abi soracağım. Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki tabi süre cehennem yakacak, ondan sonra cennete gideceğiz. Aynı Allah da onlara cevap verdi, dedi ki Allah'ın böyle bir sözü mü var? Böyle bir sözü yok, olsa Allah ahdinden vazgeçmez. İki yerde geçiyor bu aynı olay. Daha sonra aynı şekilde bu Bizans'ı Müslümanlar aldı. Müslümanlar dediler ki Müslümanlar günahkardır. Belli bir süre sonra günahlarını çektikten sonra cehenneme, cennete gidecekler. Mutlaka cehenneme herkes uğrayacak şeklinde, iki şekilde bir düşünce var. Burada da müjdeliyor, müminler kesinlikle cehenneme uğramayacaklardır. Sadece Allah yolundan ayrılanlar ve kafir olarak Allah'tan yüz çevirenler cehenneme gideceklerdir diye bizi burada apaçık uyarıyor. Evet, söylenecek çok şey var ama hakkınızı almak istemiyorum. Herkese iyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Yine Mehmet abinin Leyl suresi de yani genel Kur'an'ın bakış açısını bize anlatması ve diğer arkadaşların katkısıyla gerçekten yani insanlara Kur'an'ın hitap edişi ve insanların herkese hitap edişinden dolayı herkesi kendi doğrusuna çağırıyor ve bu şekilde doğrularını anlatıyor. Bu anlamda tabii genelde arkadaşlar Mehmet abi şeyi anlatıyor. Çok fazla katkıda bulunacağımız bir şey yok. Benim burada tabii belirgin olarak gördüğüm aslında bu akşamki konuda dikkat çekici şey bizim Kur'an'ı yaşamamızdan dolayı sıkıntıya girmeyeceğimiz, gerçekten Kur'an'ı yaşadığımız zaman rahat, mutlu ve huzurlu bir hayatımızdan olacağı, eğer bu yoksa bunun da bizim Kur'an'ı ya yanlış anlamamızdan veya Kur'an'ı anlıyoruz diye insanların din algılarını kendimize din edinmemizden kaynaklanan bir takım şeylerden dolayı sıkıntı çektiğimizi anlıyorum. Bu gerçekten bu akşam için benim için çok çarpıcı bir şey oldu ve güzel bir tespit. Bu konuda tespit yapan Mehmet abiye ve bunu da daha sonraki görüşlerimde dile getiren arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bu surede Tanrı Tanrı'nın amacında bir de infak var. Yani insanların malı temizleyeceği ve paylaşımı söylüyor. Ondan sonra da insanların en iyi mutluyla yaşayabilmesi için Allah'ın hayatlarına, Allah'ın gönderdiği Kur'an'a göre yaşarsa mutlu olacağını ve bu dünyada öbür dünya, iki dünyada da mutlu olacağını demektir. Kendini yükseklik yani miktarını gören, kendi kendine yeteceğini inanan kişiler cihallere geleceğini ve hani dünyada da öbür dünyada hayatlarına zor olacağını belirtiyor. Başka da bir diyeceğim yok. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Şimdi insanların hüsnü zanlı önemlidir. İyi niyetli oluşu, hüsnü zanda bulunması. İyi niyetli, güzel bir şey, önemli bir şey. Şimdi bir insan çıkıp Kur'an'la ilişkisini keser, Kur'an'da Allah ne diyor ifadesini bir kenara bırakır, Allah adına ciltler dolusu hukuk oluşturur, şu haramdır, şu günahdır, şu sevaptır der de veya Allah'ın kitabını bir kenara bırakır, Resulullah'ın yaşadığı hayatı bir kenara bırakır, Allah'ın kitabını anlatıyorum diye ciltler dolusu bir sürü tarihi hikayenin İsrailiyat bilgisinin içine girer, işin özünden saparsa veya dünyevi hırslara kapılır, içinde yaşadığı çağın siyasal, ekonomik, sosyolojik, ideolojik çatışmalar içerisine girer ve bunları yaparken Allah'ın kitabını bir kenara bırakır, ayetlerinin içindeki özleri bir kenara bırakır. Bütün kavgası dünyada diğer ideoloji sahipleri gibi, diğer siyasal çıkar sağlamak için ortaya çıkan insanlar gibi dünya menfaatlerin paylaşımı için kavga verir. Ve bu kavgalarını da fikir olarak yazarken İslam adına yazarsa sanıyorum bunların hiçbirisi Allah'ın kitabını anlatmak için yazılmamıştır. Belki kendi zamanlarında, kendi çağlarında, kendi devirlerinde insanların hırslarını, insanların duygularını, insanların kinlerini, sevgilerini, örflerini kutsallaştırmak için Allah adına kullanarak yazılmış olan bencil, çıkarcı ifade olarak değerlendirilir. Ben şöyle bir söze kesinlikle katılmıyorum. Bütün kitaplar Allah'ın kitabını yani bir kitabı anlatmak için yazılmıştır. Müslümanlar böyle yapmış. Ne alakası var? Bu söze asla katılmadığım gibi bu sözün çok siyasi, çok demagojik, çok böyle sıradan, gerçeği ifade etmeyen, subjektif bir ifade olarak değerlendiriyorum. O zaman niye uğraşıyoruz? Niye insanları Allah'ın kitabını okumaya çağırıyoruz? Başkalarının yaptığı gibi herhangi bir insanın Allah'ın kitabını anlamak için yazdığı bir şeyi okur. Biz onu yeterli görür. Kendimizi yanılgılar peşinde düşürmeden dosdoğru gideriz. Halbuki diyoruz ki Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman bu kitapların çoğunun yalancı olduğunu, Allah'ın kitabından insanları uzaklaştırdığını gördük, tespit ettik ve bunun pişmanlığıyla biz Allah'ın kitabını okumaya, onu anlamaya doğru çaba sarf etmeye başladık diyoruz. Şimdi garip bir ifade olmaz mı? Allah'ın kitabını anlatmak için yola çıkan kitaplar bizi Allah'ın kitabından uzaklaştırırlarsa, onlar nasıl olur da bir kitabı yani Allah'ın kitabını anlatmak için yazılmış eserler olurlar? Böyle bir şey olabilir. Bu külliyen, duygusal olarak söylenmiş, belki ideolojik olarak söylenmiş, belki bir maslahat olarak söylenmiş, belki bir siyasi, demagojik olarak söylenmiş, bir cümle olarak söylenen bir söz olarak algılıyorum. Ben de duydum bu tür sözleri çokça. Hiçbir zaman da iltifat etmedim. Söyleyenlere dedim ki benim tüylerimi diken diken eden bir sözdür. O zaman insanları Kur'an'a çağırmanın bir anlamı yok. Gitsinler okusunlar, Kur'an'ı anlarlar demiştim onlara, o tür söyleyenlere. Diğer taraftan gerçek şu ki, eğer Allah bize nasip eder de bu Kur'an'ı okumayı başından sonuna kadar götürürsek, göreceğiz ki hükümler sıralanmaya başlandığı zaman 15-20'yi geçmeyecek. Allah'ın saydığı hükümler. Çoğunu mükerrer olarak birçok ayetlerde göreceğiz. Ciltler dolusu yazılan hukuk kitapları insanların iştahatlarından oluşmuş, görüşlerinden oluşmuş, kendi zamanlarını ilgilendiren, kendi zamanlarında işte istenen, sorulan sorulara karşı, istenen konulara karşı fetvalar verilmiş ve bunların çoğu sadece indiği mütalalarla kişilerin kendi görüşlerini içeren konulardır. Ayetlerle bir alakası yoktur. Devri geçmiştir. İleride tek tek not alın. Ayetlerde hükümler geldiği zaman, sıralanmaya başladığı zaman bu kadar olacaktır. Ve ahkamla ilgilenen zaten bilim adamları da 15-20 civarında bir ahkam ayeti olduğunu, yani hukuk düzenleyen ayetler olduğunu, bunun mükerrer olarak o 40'a çıktığını, bazen de dolaylı olarak 100 civarında mükerrer, dolaylı ifade edildiğini, 100 civarında ama bunun dışında bir şey olmadığını, diğer bütün hükümlerin, bütün bilgilerin, bir hikmetleri anlamak, Allah'ın dediklerini anlamak, geçmiş kavimlerden bahseden, insanların düşüncelerini, inançlarını irdeleyen, yapılarını irdeleyen ayetler olduğunu vurgularlar. Bu konuda ahkam tefsirleri bile vardır. Yani sadece hüküm koyan, ayetleri açıklayan, açıklamaya çalışan ahkam-ı sultaniye gibi ahkam tefsirleri vardır. Onun için okumanızda fayda var. Yani evet. Diğer taraftan Kenan sorusunu unuttum. Altına yazarsa ben şimdi Rıfat'ın diğer sorusuna geçeceğim. Kenan bir şey sormuştum, onu buraya yazıversen. Çünkü ben sürçülisan edeceğim şimdi, hatırlamıyorum şu anda. Yüz çevirmek. Allah'ın kitabından yüz çevirmek. Allah'ın gönderdiği bilgileri yalanlamak. Bilerek ve isteyerek olduğu zaman gerçekten yüz çevirmek olur. İçinde yaşadığımız çağda, içinde yaşadığımız zamanda, mekanda, tıpkı geçmişte yaşayan müminler gibi birçok sıkıntı, birçok meşgale ve birçok hayat zorluklarının çerçevesinde bizler birebir Allah'ın dediklerini uygulamayabiliriz. Nitekim Vaka suresinde insanlar üç sınıftır demiştik. Mukarrebinler. Yani her zorlukta, her şartta ısrarla Allah'ın dediklerini uygulamaya çalışanlar, müminler, zorluklar karşısında, mekan şartları karşısında, zamanın şartları karşısında Allah'ın gönderdiklerini inkar etmeden yapabildikleri kadar yapıp müminler sınıfında olanlar, baskı altında, zorluk altında gerekirse inkar ettiğini söyleyerek ama kalbiyle imanını tasdik edenler, Allah'ın dediklerini tasdik edenler müminler sınıfında sayılmıştır. İleride göreceğiz. Buraya gelince uzun uzun göreceğiz. Buna çok önem veriyorum. Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman şunu göreceğiz. Müminler, gerçekten Allah'a inananlar, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle Allah'ın dediklerini yapma noktasında kendilerinden olmayan, dışarıdan gelen zorlamalarla eksiltebilirler, eksiltmiş olabilirler. Bu onların müminliğini değiştirmiyor veya onları günahkar haline getirmiyor. Çünkü onlar kendi istek ve arzularıyla bu noktada değiller. İçinde yaşadıkları şartların, zamanın şartlarının, ailevi sorumluluklarının, şahsi sorumluluklarının, toplumsal sorumluluklarının getirdiği nedenlerle bir hayat yaşıyorlar. Hiçbir devirde, hiçbir zaman, hiçbir peygamberin kavminde, hiçbir toplulukta Allah bir toplumu, bir insanı kemale erdirirken birdenbire tak bu noktaya geleceksin dememiştir. Adım adım, pekiştire pekiştire, hazır ola ola bu noktaya gelecektir. Bizler içinde yaşadığımız toplumda, içinde yaşadığımız çağda cahilliğin en yüksek mertebesinden Kur'an'a doğru süzülen insanlarız. Ki o cahillik bizim atalarımızın kendilerini Müslüman saymaları ve Müslümanlığı bize dikte etmelerinin arkasından uzun yıllar kendimizi Müslüman sayarak yürüdüğümüz bir hayatın Müslümanlık olmadığı kanaatine vardığımız zaman, yine Müslümanlığı öğrenmek için samimiyetle sarıldığımız birçok kitabı okuyarak, birçok insanı dinleyerek Kur'an'dan uzak bir İslam anlayışının, din anlayışının egemenliğinde sallanarak, saparak geldik. Bir kemale erme mevsimiydi. Bizim çağımızın şartları böyleydi. İçimize bir peygamber gelip de dört dörtlük birdenbire gerçek şudur demedi. Biz gerçeği anlamak için yola çıktık. Bu yolda da çok çileler çektik. Diğer taraftan aralarına peygamber gelip de gerçek budur dendiği halde o insanların kemale ermesi 23 yıl sürdü. Ayetler olayların karşılığında zamanla inerek onları pekiştirdi. Durumlarına göre, şartlarına göre. Düşünebiliyor musunuz? Bir içki ayeti ininceye kadar müminler sarhoştu, içki içiyorlardı. Bedir'e giderlerken, Uğur'da giderlerken içki yasak değildi ki. Tabii bunları söylediğimiz zaman şaşıracaksınız. Mukarrebin içinde sayılan sahabelerden çoğu içki içiyordu. Mesela bir Hazreti Ömer. Bayağı iyi içenlerden yani. Ama içki ayeti geldi. Toplum kemale erdirirdi. Şimdi biz kemale ermek için şimdilik içelim sonra biz kemalince bırakalım demiyoruz. Ama bizim de şu anki şartlara göre yapmak durumunda kaldığımız durumlarımız var. Kimimiz memur, kimimiz işçi, kimimiz esnaf. Hiçbirimiz kendi onayımızdan geçen, kendi anlayışımızdan geçen şartlar altında yaşamıyoruz ki. Hep başkalarının onayından geçen, hep başkalarının şartlarıyla düzenlenen şartlar içerisinde yaşıyoruz. Ama gönül isterdi ki kendimiz yapabilelim. Ama bizim de hayat şartımız bu. Bizim de zamanımızın şartları, bizim de kemal olarak yavaş yavaş kendimizi olgunlaştırarak yeter diyebileceğimiz, kendi imkanlarımızı oluşturabileceğimiz, bir zaman içerisinde pekişebileceğimiz, üstelik ilkel toplulukta değiliz. Modern, çağdaş bir toplulukta yaşıyoruz. 3-5 kişinin yaşadığı bir toplulukta da değiliz. Milyonlarca insanın yaşadığı bir çağda, bir dünyada, bir ülkede yaşıyoruz. Kolay mı? Birdenbire işte kemale erenler şunlardır. Gelin bakalım şöyle bir iş yapalım diyebileceğimiz. 10 bin nüfusu bir Mekke'nin şartlarıyla veya 10 bin nüfusu bir Medine'nin şartlarıyla düşünün. 10 bin nüfuslu bir yer düşünün bu ülkede şu anda. Bir kasaba işte veya küçük bir nahiye, bucak veya kaza. Bugün her birimizin yaşadığı ülkeler yüz binleri aşan nüfuslara sahip. O nüfuslar içerisinde biz var olma noktasında kendi anlayışımızla onaylanmayan, kendi anlayışımızla tatbik olmayan bir hayat yaşıyoruz. Ama gönül ne istiyor? Keşke diyoruz. Kendi anlayışımızın onayladığı, kendi anlayışımıza göre düzenlenmiş bir hayat yaşasak. Peki bu kolay mı? Hayır. 10 bin nüfuslu yaşanan bir ülkede 23 yıl bunun kavgası verildi. Ve birçok girift birbirine girmiş hadiseler eşliğinde. İşte geçen ders anlattım. Bir Resulullah'ın soyu Mekke'nin reisliğiydi. Siyasal, sosyolojik ilişkiler çok farklıydı. Beklentiler çok farklıydı. Ve ilk müminler içerisinde Ömer, Osman, Ebu Bekir, Hamza bunlar Darun Nedve'nin saygın, ileri gelen eşraflarıydı. Çatladı Darun Nedve. Böyle bir kavga bile 11 yılda Mekke'de başarılamadı. 12 yılda sürgün edildiler. Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Onlar istese de istemese de o kavga çıktı. Çünkü çatladı. Bugün doğruluk ve güzellik adına, doğru bilgiler adına neyi çatlattık Allah aşkına? Hiç daha. Çatlatacak güç var mı? Yok. Gerçeklere çağırma noktasında henüz daha gerçeklerin ne olduğunu kendimiz tam drak noktasında değiliz. Ama gönlümüzden geçen bir şey var. Allah yolunda yürümeye azmetmiş insanlar olarak yola çıktık. Düşe kalka bu yolda ilerliyoruz. Ve ileride ayetlerde göreceksiniz. Bu şekilde bile olsa eksikleriyle, gedikleriyle Allah onları kabul edecektir. Asla onlardan yüz çevirmeyecektir. Bütün insanlar Allah'ın dediği yoldan dışarıda gezerken, kendilerine göre hayat yaşarlarken bu çabayı veren insanların eksiklikleriyle, gedikleriyle Allah onların yüzlerine bakacak. Göreceğiz bundan sonraki surede. Müminlerin cehenneme uğramayacaklarıyla ilgili. Elbette bu açık bir sorudur. Böyle açık bir soru olduğu halde ve karşılığında açık bir cevap olduğu halde tefsirlere hala da veyahut da Müslümanların anlayışlarına hala da cehenneme girecek bir miktar yanacak. Sonra çıkacaklar anlayışına dair olmak kadar abes bir şey olamaz. İleride okurken ayetler gelecek de orada uzun uzun konuşuruz. Yahudilerin açık bir düşüncesiydi bu ve Allah bunu reddetti. Sayılı günler dokunacak size. Onun dışında dokunmayacak. Biz günahımız nispetinde yanıp çıkacağız diyorlardı. Allah da onlara sordu. Delililiğiniz ne? Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Rabbinizden böyle bir teminat mı aldınız diyordu. Böyle bir şey yok. Ne yazık ki Yahudilerden ve Hristiyanlardan etkilenen, İsrailiyattan etkilenen nice Müslüman, adı alimdir, şudur budur, ünvanlıdır fark etmez, açık bir ayet varken konuyu saptırmışlardır. Hesap da gayet açıktır. Mümin oraya gidecektir. Allah'a hesabını verecektir. Kendini Allah'a emanet eden, daha önceki derslerimizde konuştuk, ayetleri anlatırken konuştuk, sureleri açıp konuştuk. Kendini Allah'a emanet eden için Allah ne diyordu? Ben inkar edenleri kendi yaptıklarıyla hesaba tutarım. Ama inananları asla kendi yaptıklarıyla hesaba çekmem. Orada rahmetim vardır. Orada emanetim vardır. O emanetim, o rahmetim onların birçok hatalarını örter, kapatır ve ben orada onları rahmetimle karşılarım. Emanetimle karşılarım diyordu. Onun için müminler asla cehennem görmeyeceklerdir. Sayılı günlerde de olsa görmeyeceklerdir. Orada hesap ya aktır ya karadır. Başka şıkkı yok. Başka şıkkı söyleyenlere karşı Allah cevabını vermiştir. Delilinizi getirin. Rabbinizden bir delil getirin böyle olduğuna dair. İşte okuyacağız Kur'an'ı. Bir tane ayet bulamayacağız. Fecr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun fecre. 10 geceye. Şifte ve dile. Örttüğü an geceye. Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin vardır. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Direkleri olan İrem şehrine, yani yüksek kaleleri, burçları, binaları olan, sarayları olan İrem şehrine. Ki o ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Çok anlı ve şanlı bir şehirdi İrem. O vadide kayaları yontan Semud kavmine, kazıklar sahibi Firavun'a ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin gözetlemektedir. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daraltığında ise Rabbin beni önemsemedi, beni horladı, bana vermedi der. Hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden miras yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamalarının ne faydası olacaktır? İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse demez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir denilecektir inananlara. Andolsun fecre 10 geceye, çifte ve teke. Biraz önce anlattım. Allah, insanların 5 duyuyla idrak edebilecekleri gerçeklere dikkat ederek, yemin vererek kendisinin gerçeklerini anlatıyor. Gayb'tan gönderdiği gerçekleri. Şimdi ben diyebilirim. Bu ön geceden maksat şudur, şudur, şudur, şudur diyebilirim. Bir sürü hikaye okuyabilirim. Ama vurguya bak. Andolsun fecre 10 geceye, çifte ve teke, örttüğü an geceye. Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin vardır. Bu yemin nedir? İşte bunlar bir gerçektir sizin için. Fecr, bir gerçek. Yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. 10 gece yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Çifte ve teke, çiftleri ve tekleri görüyorsunuz yaratılmışlarda. Ve geceyi yaşıyorsunuz. Bir düşünün, bunlardan alacağınız bir ders yok mu? Bir hikmet yok mu? Bir anlam yok mu? Bunları gerçek olarak hayatınızla yaşıyorsunuz. Bunlar boşuna boşuna devran ediyor. Boşuna mı etrafımızda var kılınmış? Boşuna mı hayat sürdürüyorlar? Hayır. Elbette bunları bir yaratan vardır. Elbette ben o yaratana tabi olmalıyım. Elbette ben o yaratanı dinlemeliyim. Değerini çıkarabilirse insan bu yeminden, bu değerden, bu anlamlardan da bu varlıklardan o zaman doğru yolu bulmuştur. Değilse geceler gider, gündüzler gelir, 10 olur, 100 olur, 1000 olur, fark etmez. Çiftler vardır, tekler vardır hayatta. Onlardan bir anlam çıkarmaz, fark etmez. Bir kısır döngüymüş gibi, aynı şekilde tekrar eden bir rutin, bir zamanmış gibi, bir yaşanmış gibi hayatına öyle bakar ve o hayat içerisinde sadece hırslarını tatmin için yürüyebilir. Bir anlam çıkarmaz, bir değer çıkarmaz, bir iyilik, bir güzellik çıkarmaz, bir sonuç çıkarmaz insanlık adına, insan adına. Sadece onları olması gereken işler olarak bakar ve kendi hayatına döner, çıkarlarını öne çıkarır, gününü gün eder, dünyasını oyun ve eğlence eder. İşte böyle, böyle yapanları görmedin mi geçmişte? İşte Ad kavmi, bunlardan ibret almamıştı. Direkleri yüksek olan bina, olan İrem şehri, sarayları olan, binaları olan, kaleleri, burçları olan İrem şehri, zevk ve sefa içinde, etrafında dönen geceden, gündüzden ve teklerden ve çiftlerden ve fecirden hiçbir anlam çıkarmamıştı. Ki halbuki o İrem şehri, şehirler içerisinde benzeri yoktu, şanlı ve şöhretliydi. Ve o Samud kavmi, Rabbinin kendilerine verdikleri nimetleri, o dağları yontarak saraylar yapmışlardı, binalar yapmışlardı. Kazıklar sahibi Firavun, zamanın en güçlü ordularına sahipti, saraylarına sahipti, gücüne sahipti. Ama onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Rablerini dinlemediler. Etrafında olan şeylerden hiçbir anlam çıkarmadılar. Etraflarında halbuki geceler vardı, gündüzler vardı, bir yaşam vardı. Allah'ın yarattığı, çifter çifter yarattığı varlıklar vardı. Onları çift olarak da değerlendirmediler, tek olarak da değerlendirmediler. Mesela insandan karı kocayı birlikte değerlendirmediler. Erkeği de tek başına değerlendirmediler. Kadını da tek başına değerlendirmediler. Onu incelemediler. Niçin böyle yaratıldı? Neden böyle yaratıldı? Neden bu şekilde özelliklerle yaratıldı demediler. Etrafındaki canlıların her birisi çifter çifter yaratıldı. Onların çifter çifter yaratılırken çift olarak da değerlendirmediler. Birbirlerinin arasındaki ilişkinin özlerini, dengelerini değerlendirmediler. Tek tek de onları değerlendirmediler. Ve geceyi de değerlendirmediler. Bitkileri, havayı, suyu, hiçbir şeyi, madenleri, hiçbir şeyi değerlendirmediler. Öylece geldi geçti onlar. Sadece neyine baktılar? Yaşamlarını kendilerine göre azgın bir şekilde yaşamaya baktılar. Ve yaşadıkları yerlerde sevgiyi kaldırdılar, saygıyı kaldırdılar, paylaşımı kaldırdılar ve böylece sevgisiz, saygısız, paylaşımsız bir toplum oluşturdular, bir yaşam oluşturdular. İnsanları sınıfladılar, haram parça ettiler. Böylece insanlar arasında ikilik çıkardılar, ayrılık çıkardılar, kötülüğü çoğalttılar böylece. Halbuki Rabbiniz bütün insanları eşit yaratmıştır. İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas almıştı. İnsanları böyle yapmakla öğütlemişti. En güzel sözün, en güzel ifadenin, en güzel ilişkinin sevgiden, saygıdan ve paylaşımdan geçtiğini ifade etmişti. Ama azanlar ilk önce sevgiyi kaldırdılar insanlar arasında. Sonra saygıyı kaldırdılar. Sonra paylaşımı kaldırdılar. Ve her biri bencil, çıkarcı, dünyevi bir insan haline geldi. Ve artık gücü yeten, gücü olmayanın üzerine hükümranlık kurdu. Ve böylece kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısını yağdırdı. Çünkü Rabbin her an yarattıklarını gözetlemektedir. Onların ne yaptığını görmektedir. O insan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Yani alırken hep övünür. Ben iyi bir kulum, ben değerli bir kulum, ben akıllı bir kulum, ben zeki bir kulum, ben çalışkan bir kulum. Onun için Rabbim bana veriyor, bana ikram ediyor. Siz de akıllı olun, siz de çalışkan olun, siz de zeki olun, siz de işte şöyle olun, size de versin. Rabbimin nimetleri bol ama o kime vereceğini bilir. Bana veriyor, bana diye böbürlenirler, övünürler. Ve kendilerine Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı bir nimet olduğu için, bir kendilerinde bir özellik olduğu için, kendilerinde bir değer olduğu için verdiğini iddia ederler. Halbuki Rabbin onları imtihan etmektedir. Ne yapacak diye. Vereyim bakalım ne yapacak? Verdiği zaman Rabbin, onlar Rabbin bana ikram etti derler. Ve bundan pay çıkarırlar. Bununla toplumda övünürler ve toplumda sınıf ayrışması yaparlar. Allah'ın değerli gördüğü varlıklar halinde takdim ederler kendilerini. Kendilerine nimet verilmeyenleri de ikinci sınıf, üçüncü sınıf basit insanlar olarak görürler. Allah'ın da onları değersiz gördüğünü iddia ederler. Ama gün gelir de aynı insanlardan Allah, Rabbiniz onların rızkını daraltırsa o zaman Allah'a küserler. Rabbim beni görmedi derler, önemsemiyor derler, beni hiçe sayıyor derler, Rabbimiz bizi sevmiyor derler ve Rabbine karşı kendilerini isyankar halde tutarlar, isyan ederler. Ve onlar bunun neden olduğunu bilmezler. Halbuki Rabbiniz onları denemek için bolca vermiştir ve onlardan kısmıştır imtihan için. Verdiği zaman onlar yetime ikram etmiyordu. Halbuki Rabbinizin güzel sözleri arasında olmayanlara veriniz size verdiklerimden ifadesi vardı. Yoksullara yediriniz ifadesi vardı. Ama onlar Allah kendilerine verdiği halde yoksullara yedirmez ve yedirmeyi de teşvik etmezlerdi. Ve güçlerini kullanırlar, helal haram demeden mirasları yerlerdi. Yani bir aile içerisinde, bir aşiret içerisinde, miras doğan ilişkiler içerisinde güçlerini kullanırlar, güçsüzlere hiçbir hak vermemek üzere kurallar getirirler, örfler getirirler ve insanların haklarını yerlerdi helal ve haram demeden. Ve onların bu tutumu dünya malını çok aşırı sevmelerinden kaynaklanıyordu. Ama o gün gelecek ve o gün geldiğinde yeryüzü parça parça dökülecek ve sona ulaşacak. Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman, o hesap günü geldiği zaman, o emir geldiği zaman, artık insanlığın yaşamı bitti. İnsanın değil, dikkatini çekiyorum. İnsanlığın yaşamı bitti. Hesap günü geldi. O emir geldiğinde, melekler saf saf hesap almak için kurulan mahkemelerde dizildiğinde, her şey ortaya çıkacaktır. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Çünkü Allah onlara hangi amellerinin cehennemle karşı karşıya getirileceğini bildirmektedir yeryüzünde. İşte her yaptıkları amelin, cehennemlik amelinin karşılığında karşılarına cehennem getirilir. Onlar cehennemi görünce yeryüzünde yaşarken kendilerine yapılan uyarıları hatırlarlar. İşte şu amelleriniz cehennemliktir, şu amelleriniz sizi cehenneme götürür bilgilerini tek tek hatırlarlar. Onun için hesap günü onlara cehennem karşılarına getirilir. Onlar cehennemi görünce dünyada kendilerini cehennemlik amel olarak hatırlatılan bütün o bilgileri hatırlarlar. Ama o gün hatırlamanın bir faydası yok. İşte bu gerçekle karşı karşıya kaldıklarında derler ki keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim de şu cehennemi karşımda görmeseydim. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Hiç kimse. Ne insanın kendisi edebilir ne başkası. O gün azapla mükafatlanan insana yapılacak azabı hiçbir varlık yapamaz. Ve o gün o hüküm verildiği zaman o hükümden hiç kimse kurtulamaz. Çünkü Allah'ın verdiği hüküm onu öyle bir bağlar ki o bağdan onu kimse kurtulamaz. Hiçbir yalancı şahit, hiçbir kişi, hiçbir varlık, hiçbir şey Allah bir insana hükmettiği zaman cehennemlik diye onu kurtaracak yoktur. Onun için insanın yeryüzünde cehennemlik olmaması için çalışması gerekir. Cehennemlik olmaması için amellerine dikkat etmesi gerekir. Cehennemlik olmaması için inançlarına, bilgilerine dikkat etmesi gerekir. Biz yeryüzünde yaşarken, ya fark etmez işte doğru bilsek de olur, yanlış bilsek de olur. Doğru yapsak da olur, yanlış yapsak da olur. Nasıl olsa biz peygamberi seviyoruz, o bizim arkamızdan gelir bizi affettirir. Biz filancayı seviyoruz, o bizim arkamızdan gelir bizi affettirir. Bizim günahımız çıkarsa, bizim suçumuz çıkarsa, yok öyle şey. Orada amellerle cehennem karşı karşıyadır. Araya hiç kimse giremez. Ve Allah o gün yeryüzünde Rabbini dinlemeyenin kendi amelleriyle hesaba çeker. Rahmetini kaldırır. Allah'ın rahmetini üzerinde tutabilmesi için insanların kendisini sadece Allah'a emanet etmeleri gerekir. Ne Resul'e, ne alimlere, ne şeyhlere, ne kerem sahiplerine, ne keramet sahiplerine. Sadece Allah'a emanet edenler. O da Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatıyla karşı karşıya gelirler. Koruyan ve kuşatan sıfatıyla. Zaten orada yapayalnız kalırlar. O gün huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. O gün huzura kavuşmak ne demek? Hesaptan ak çıkmak. Dünyada kendisini Allah'a emanet eden kişi, orada yaptıkları amellerle yalan yanlış yaşadıkları hayatlar hesaba çekilmeyen, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatıyla karşı karşıya kalan ve Allah'ın koruyuculuğuna, Allah'ın kuşatıcılığına, sığınan dünyada, orada da Allah'ın korumasına ve kuşatmasına dahil olan ve böylece huzura kavuşan o gün orada hoşnut olacaktır. O Rabbinin nimetinden hoşnut olacaktır. Rabbi de ondan hoşnut olacaktır. O kul eksik de yapsa, fazla da yapsa, yanlış da yapsa sadece kendisini Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ettiği için Rabbi ondan hoşnuttur. Çünkü der, ben insanı nasıl yarattığımı çok iyi biliyorum. O acelecidir, onun aklı eksiktir. Onun muhakemesi yanlış çalışabilir. O özgür iradesiyle yanlış kararlar verebilir. Ama o kalbinde, o imanında beni, bana kendisini emanet ediyor ya, haddini bilerek, karşı çıkmadan, isyan etmeden bana kendisini emanet ediyor ya, işte ben ondan razıyım der. Ve onun eksiğini, yediğini kapatır, yanlışını düzeltir ve onu hoşnut kılar. Ve ona seçim kullarım arasına katıl der. Evet. Selamünaleyküm. Evet, tabii Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kendini sadece Allah'a emanet edenler kurtulurlar. Bunun için de Allah bizi huzura kavuşanlardan eylesin. Allah bizi razı olanlardan eylesin. Ve Allah bizi cehennemden korusun cümlemize. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Evet, aslında Kur'an her şeyi söylüyor ve net olarak söylüyor. Yani bizlerin fazla üzerinde mütalaa etmemize bile gerek yok aslında ama nedense gene de kendimizi tutamıyoruz. Konuşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Evet, ben şunu tavsiye edeceğim arkadaşlara. Aslında net olarak yorum yapmadan Kur'an'ın gittiğimiz yerlerde bu kadar küçük bir sure okuduğumuzda insanlar gerçekten dehşete kapılıyorlar. Çünkü hem bize hem hemen hemen herkese Rabbim o kadar kestirme ve o kadar net bir şekilde hitap ediyor ki insanların bundan etkilenmemesi gerçekten imkansız. Bu bir. İkincisi öyle bir şeydir ki eğer biz devamlı Kur'an okursak gittiğimiz yerlerde de onu mevzu etmeye başlıyoruz. Eğer neyle iştigal ediyorsak onunla konuşuyoruz. Eğer şimdi diyelim bir Fecr suresini okuduk veya bir başka sureyi okuduk, yarın başka bir insanlara rastladığımızda ondan konuşmaya başlıyoruz. Onun için müminlerin çok çok Kur'an'la muhatap olmaları ve onu gündem etmeleri gerekiyor. Başka söze hacet yok. Çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Gerçekten ayetler arka arkasına bizim kendi benliğimize hitap ettiği için çok çarpıcı insanı şöyle gerçekten omuzlarından çok sarsan ayetler. Dünyamızı sorgulamamızı sürekli teşvik eden, bilinç oluşturmaya çalışan ayetler. İnşallah bunlarla bilincimizi, duygu ve düşüncelerimizi, zihnimizdeki oluşumları bunlarla şekillendiririz. Duasıyla ben sözle bitiriyorum. Dediğimiz gibi fazla söze hacet yok. Gerçekten Allah çok çarpıcı, kısa, net ifadelerle insana her şeyi gözlerinin önüne seriyor. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Cezayir'i geceler. Biraz geç kaldım sanırım derse. İyi de yorum yapacağını söyledim ama Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ayetler gayet açık. Hemen hemen hepsi çok rahat bir şekilde bizlere doğrudan doğruya daha en içimize kadar nüfuz edecek şekilde bizleri uyarıyor. Bizlerin dinletini sağlayacak sözlerle daha canımıza kadar işliyor. İnşallah Allah'ın bizden istediği şekiller oluruz. Fazla söze gerek olmadığını ben de düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Nazarbe, teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Bu surede, Fecr suresi de diğer sure gibi etrafımızdaki gerçeklere bakıp da bunların kimin tarafından yapıldığını, yaratıldığını anlamamızı istiyor da kendi dinini kadar öz olarak anlayıp da kendini Allah'a emanet eden, bu dünyada onun sözünden çıkmayacak insanları kendisinin öbür tarafta yargılayacağını, yani merhamet edeceğini inanmayanları ise kendi amelleriyle hesaba çekeceğini söylüyor. Yani bu anlamda yani konuyu işte sadece çok ibadet yapmaya değil, çok şeyi tekrarlayarak aşırı bir şekilde insanların kendini hep aramasını değil de kısa ve öz olarak Kur'an'da anlatılan gerçekleri anlamaya ve insanın dünyada nasıl yapıya sahip olması, nasıl bir düşünceye sahip olması gerektiğini anlatıyor. Sadece ibadet olgusunun namaz olarak değil ve bir düşünce tarzı olarak, bir yaşam tarzı olarak insanların algılamasını istiyor. Bu arada insanların birbirine zulmetmemesini, insanların azgınlık etmemesini ve bunu yapanları da kendisinin gözetleyip onlara hem dünyada hem de öbür tarafta azap edeceğini söylüyor. Bunu yapmayanları ise kendi korumasını alacağını ve bu şekilde onları cennetlere koyacağına şart diyor. Yalnız burada tabii kendine Rabbi tarafından verilen nimetleri paylaşıp yoksula, yetime ve onu akredit etmeden kazanıp kazanmadığına bakmasını, bunlara bakmayıp da kendisinin nasıl bir mal temin edip yani haram helal demeden bunları her halükarda ne pahasına olursa olsun kazanmayı değil de hak adalet anlayışını temel kılarak, onu da paylaşarak bu dünyada Allah'ın istediği gibi tasarruf eden insanları öbür tarafta cennetlere koyacağını vaat ediyor. Bu anlamda kısa ve öz olarak benim anlayabildiğim bu. Ben teşekkür ediyorum diyorum. Fazla uzatmadan konuyu kapatmak istiyorum. Mehmet abiye ve diğer katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun.